autopromocja. Ten człowiek jest pianistą światowej klasy, odważnym eksperymentatorem i niezwykle oryginalnym twórcą, który nagrał ponad 100 albumów z najbardziej wybitnymi muzykami świata. Czym w takim razie jest dla niego sukces? Sukces to znaczy stać się kimś lepszym niż się było przed chwilą. Nie ma innego sukcesu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Leszek Możdżer. Zapraszam w sobotę po 6. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Muszę zacząć od tego, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie dzisiaj Mariusz Owczarek tym koncertem R.E.M. Wielka przyjemność zawsze posłuchać R.E.M., a w takiej dawce tym bardziej. No, mam nadzieję, że ja w ciągu najbliższych 2 godzin też Państwa może chociaż raz albo 2 razy zaskoczę. Zaczynamy Mikrokosmos. Dearest friend, don't you cry now. Everything will be just fine in time. I know that this life might seem uncertain. The doubts and the fears that lives inside. Sorrow's hands. Oh, I walk my feet in sorrow's land. Oh, I feel this unrest in my heart. Oh, I walk through a land where all was golden, where everything in life was shining bright. But sadness shines through as night got colder. A land filled with tears and full of cries. Sorrow's lane. Oh, I feel this unrest in my heart. Oh, I in sorrow's land. Oh, why? Chciałbym, żeby ten głos został gdzieś w Państwa uszach, bo wrócimy dzisiaj do niego i do całej wyjątkowej, naprawdę wyjątkowej płyty, ale też nie będę mówił na razie zbyt dużo. Powiem, jak się nazywamy. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa. Mamy 2 godziny mikrokosmicznej, nowej muzyki, bo 90% audycji albo i więcej to będą nagrania, które ukazały się w tym tygodniu, bądź w ubiegłym, albo w następnym. I mam nadzieję, że to będzie jakieś odbicie tego, co rzeczywiście dzieje się w świecie muzycznym, ale w wielu przypadkach, tak jak w tym, którego za chwilę posłuchamy, będą to często powroty i to powroty w czasie bardzo do miejsc bardzo odległych, bo ten utwór, którego posłuchamy, został wydany na płycie po raz pierwszy w 1934 roku. Być może melodia Państwu znana, Lśnienie Stanleya Kubricka, między innymi oczywiście, ale na początku albo Lee, albo Ray Noble i Midnight, the Stars and You, 1934 rok. A czy głos wokalisty wydał się Państwu trochę znany? To Jim James, wokalista My Morning Jacket. Jim James postanowił sięgnąć po nagrania nieoczywiste i nie najbardziej popularne, ale takie, które gdzieś głęboko w jego sercu od lat się znajdują, i postanowił je zaśpiewać, czasem nawet dosyć mocno zmieniając swój głos, by dopasować go do nastroju, który w danym utworze panuje. I to jest jedna z tych płyt, których dzisiaj będziemy słuchać. A obok Jima Jamesa wystąpią na przykład Szwedzi z Diablo Swing Orchestra. Głos wokalistki przypomniał takie nagranie z początku lat 80. Your arms without you. I'm so sorry that I broke your heart. Please don't leave my side. Take me home, you silly boy, 'cause I'm still in love with you. Małe spojrzenie w kalendarz i wszystko staje się jasne. Tak, zawsze w okolicach 6 grudnia w Mikrokosmosie pojawia się taka jedna płyta. W tym roku 6 i 7, tak, bo to dwie okazje, by ten album się pojawił. Pierwsza to Mikołajki, a druga to urodziny. W tym roku 68 urodziny Toma Waitsa. Go out and knock the one. It's Independence Day. But instead I just pour myself a dream. It's got to be love. I've never felt this way. Chisel through my heart. than the heart. Dla uściślenia. Ścieżka dźwiękowa z filmu Francisa Forda Coppoli One from the Heart. Filmu z 1982 roku. Filmu, którego nie widziałem, ale czytając recenzję, raczej nie są one jakoś bardzo entuzjastyczne, ale najważniejsze jest to, co znajduje się na płycie. Crystal Gayle, czyli wokalistka country, i Tom Waits. No i to, że płyta kojarzy się jeszcze dodatkowo ze świętami. A dlaczego kojarzy się ze świętami? A choćby z powodu tych 60 sekund. Jestem pewien, ale wydaje mi się, że od 10 lat co roku o tej porze te prezenty minutowe wybrzmiewają. O tej porze roku wybrzmiewają te prezenty od Toma Waitsa i Crystal Gayle. Być może w którymś roku gdzieś zostało przegapione przez redaktora, ale to myślę, że nie będzie miało większego znaczenia. Dobrze, wracamy do zupełnie nowych płyt i absolutnie zmieniamy klimat. Could see me now, you would laugh and you shake your head. Rozpoznania? Chyba nie. Bell and Sebastian. Nowa płyta, a w zasadzie trzy płyty. Nie powiem, że w jednym opakowaniu, bo nie. Bo zespół Bell and Sebastian wpadł na pomysł taki trochę alternatywny. Zamiast wydawać jedną płytę, która być może nie zmieści się w tych 72 minutach, postanowił wydać 3 płyty na przestrzeni 3 miesięcy. Pierwsza z nich, How to Solve Our Human Problems, część pierwsza, właśnie się ukazała wczoraj. Zawiera 5 utworów. Za miesiąc ukaże się następna część, a za miesiąc następny pojawi się kolejna część tej układanki How to Solve Our Human Problems. Myślę, że na każdej z nich będzie coś, co należałoby Państwu pokazać. Wierzę w to głęboko i z drugiej strony jakichś większych wątpliwości nie mam. 26 minut do godziny 5. Teraz wystąpi Dreamcatcher. Taki zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Baltimore, ale pisany jakoś tak bez samogłosek. Młodych, patrząc na zdjęcia ludzi, którzy zaczynają swoje, może nie zaczynają tak w 100%, ale debiutują dużą płytą. Hold Your Love to tytuł albumu, a w środku właśnie takie dźwięki. Trochę elektroniki i trochę gitar. Dreamcatcher. A, i jeszcze jak się pisze? DRMCTHR. No tak po prostu. Dreamcatcher bez samogłosek. Zaraz obok kolejna... Może swojsko brzmiące to chyba za dużo powiedziane, ale nie zadziwiająca nazwa. Telemann. tonight. You'll get no sleep tonight. You'll get no sleep tonight. No właśnie, i tutaj jest dla mnie niespodzianka, bo ja szukam, nawet nie jestem w stanie się dowiedzieć, skąd pochodzi zespół. Wiem, że płytka, która do mnie trafiła, epka, która niedawno się ukazała, nosi tytuł Fynf i tyle. Moshi Records. Teleman, 4 osoby, 2 płyty pełnowymiarowe na koncie, no i teraz epka z taką właśnie muzyką. Trochę gdzieś David Bowie mi się przewijał w tle, w tych nagraniach. Jeżeli chodzi o skojarzenia muzyczne, to nazwa następnego, a w ogóle to swego czasu mówiłem, można zrobić bez problemu pewnie, no oczywiście dużo pracy to wymaga, ale bez problemu można wypełnić, nie wiem, 24 godziny muzyką zespołów, których nazwy pochodzą od utworów, od tytułów płyt innych wykonawców. No bo skąd się wzięła nazwa Heligoland? Live. Można by było sobie tak pomyśleć, tak jak powiedziałem przed utworem, że to od płyty Massive Attack, ale nie, to nieprawda. Płyta Massive Attack 2010-11, coś takiego, płyta Heligoland, a zespół Heligoland istnieje od roku 2000, od 1999, powstał w Australii, od początku śpiewa w nim Karen Vogt, ale zespół przeniósł się w pewnym momencie do Francji. Tak, i w tym momencie urzęduje w Paryżu. Niejednokrotnie występowali w naszym kraju również. Heligoland tym razem z małej płytki St. Annie. I takich nagrań jest trochę więcej. One wszystkie, myślę, że w podobnym klimacie. Jeżeli chodzi o nieoczywiste pochodzenie zespołów i nieoczywisty rok powstania zespołów, to mam dla Państwa... No dobra, nową nazwę. The Savage Rose. Thank you. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. To jest 23. płyta zespołu The Savage Rose. Powiedziałem, że to jest nowa nazwa. Dla mnie jest to zupełnie nowy zespół. Nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem. Jest to bodaj najsłynniejszy duński zespół, jaki kiedykolwiek istniał. Zespół, który, uwaga, w tym roku kończy 50 lat. Wydali płytę Homeless, która jest zachwycająca. Proszę posłuchać. Tell me, tell me, tell me, Lying in